Раздзел 25. Тады падобна будзе царства нябеснае да 10 дзеў, якія, узяўшы свяцільнікі свае, выйшлі насустраць жаніху. 5 з іх было мудрых і 5 неразумных. Неразумныя, узяўшы свяцільнікі свае, не ўзялі з сабою алею, а мудрыя узялі алею ў пасудзінах разам са свяцільнікамі сваімі. І паколькі жаніх затрымаўся, то задрамалі ўсе і паснулі. Але апоўначы крык пачуўся: «Вось жаніх ідзе, выходзьце насустрач яму!» Тады ўсталі ўсе дзевы тыя і паправілі свяцільнікі свае. А неразумныя мудрым сказалі: «Дайце нам алею вашага, бо свяцільнікі нашы гаснуць». Мудрыя ж сказалі ў адказ: «Каб не здарылася, што не хопіць і ў нас, і ў вас, ідзіце лепш да прадаўцоў і купіце сабе». Калі ж пайшлі яны купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, што былі гатовы, увайшлі з ім на вяселле, і зачынены былі дзверы. Пасля прыходзяць і астатнія дзевы і кажуць: «Гаспадар, гаспадар, адчыні нам!» Ён жа сказаў ім у адказ: «Праўду кажу вам, не ведаю вас. Дык вось, будьце пільныя, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны, калі прыйдзе сын чалавечы». Гэтак і чалавек нейкі, адыходзячы, паклікаў рабоў сваіх і даручыў ім маёмасць сваю. І аднаму даў 5 талантаў, другому 2, іншаму 1, кожнаму па сіле яго, і адразу адышоў. Той, хто атрымаў 5 талантаў, пайшоў, уклаў іх у справу і набыў другія 5 талантаў. Таксама і той з 2 набыў другія 2. А той, хто атрымаў 1 талант, пайшоў і закапаў яго ў зямлю і схаваў серабро гаспадара свайго. Па доўгім часе прыходзіць гаспадар рабоў тых і праводзіць з імі разлікі. І той, хто атрымаў 5 талантаў, падышоўшы, прынёс другія 5 талантаў і кажа: «Гаспадар, 5 талантаў ты даў мне, вось другія 5 талантаў я набыў на іх». Сказаў жа яму гаспадар яго: «Добра, раб добры і верны, у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю. Увайдзі ў радасць гаспадара твайго». Падышоў таксама і той, што атрымаў 2 таланты, і сказаў: «Гаспадар, 2 таланты ты даў мне, вось другія 2 таланты я набыў на іх». Сказаў жа яму гаспадар яго: «Добра, раб добры і верны, у малым ты быў верны, над многім цябе пастаўлю, увайдзі у радасць гаспадара твайго». Падышоў і той, што атрымаў 1 талант, і сказаў: «Гаспадар, я ведаў цябе, што ты чалавек жорсткі, жнеш, дзе не сеяў, і збіраеш, дзе не рассыпаў. І пабаяўшыся, я пайшоў і схаваў талант твой у зямлі. Вось табе тваё». Гаспадар жа ягоны сказаў яму ў адказ: «Ліхі раб і лянівы, ты ведаў, што я жну, дзе не сеяў, і збіраю, дзе не рассыпаў. Таму трэба было табе аддаць серабро маё мянялам, і я, прыйшоўшы, атрымаў бы маё з прыбыткам. Дык вось, вазьміце ў яго талант і дайце таму, хто мае 10 талантаў. Бо кожнаму, хто мае, будзе дадзена і памножыцца, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае. А нягоднага раба выкіньце ў цемру знешнюю, там будзе плач і скрыгат зубоў». Сказаўшы гэта, усклікнуў: «Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе». Калі ж прыйдзе сын чалавечы ў славе сваёй і ўсе святыя ангелы з ім, тады сядзе на прастоле славы сваёй і збяруцца перад ім усе народы. І ён аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў, і паставіць авечак па правы бок ад сябе, а казлоў па левы. Тады скажа цар тым, якія па правы бок ад яго: «Прыйдзіце, благаславёныя айца майго, прыміце ў спадчыну царства, угатаванае вам ад стварэння свету. Бо быў галодны я, і вы далі мне есці, быў сасмяглы, і вы напаілі мяне, быў падарожны, і вы прынялі мяне, быў голы, і вы адзелі мяне, быў хворы, і вы адведалі мяне, у цямніцы быў, і вы прыйшлі да мяне». Тады праведнікі скажуць яму ў адказ: «Господі, калі мы бачылі цябе галоднага і накармілі, альбо сасмяглага і напаілі, калі ж мы бачылі цябе прышлага і прынялі, альбо голага і адзелі, калі ж мы бачылі цябе хворага альбо ў цямніцы і прыйшлі да цябе?» І цар скажа яму адказ: «Праўду кажу вам, тое, што зрабілі вы аднаму з братоў маіх меншых, мне зрабілі». Тады скажа і тым, якія па левы бок: «Ідзіце ад мяне, праклятыя, у агонь вечны, угатаваны д'явалу і ангелам яго. Бо быў галодны я, і вы не далі мне есці, быў сасмяглы, і вы не напаілі мяне, быў прышлы і не прынялі мяне, быў голы і не адзелі мяне, быў хворы і быў у цямніцы, і вы не адведалі мяне». Тады і яны скажуць яму ў адказ: «Господі, калі мы бачылі цябе галоднага альбо сасмяглага, альбо прышлага, альбо голага, альбо хворага, альбо ў цямніцы і не паслужылі табе», тады скажа ім у адказ: «Праўду кажу вам, таго, што вы не зрабілі аднаму з гэтых меншых, мне не зрабілі». І пойдуць гэтыя на муку вечную, а праведнікі у жыццё вечнае.